Még a cigányok használta a kórházi ágyon. Úgy van! Immánon! 10 év, mióta ez a szám meg lett írva. Írva itt, hogy zárva volt, bad meg. Beleverik! nevem. Mondják a buszban. A cigányok, kínaiak, arabok, négerek, zsidók. Yeah.